Sijakuelewa. Wafafanua, uliza. Ikawa ni sehemu katika mkono, iwe ni ndogo au kubwa, lakini ile sehemu hawezi kunyosha, atapangusa juu yake. Naam, siaweza. Hili ndio swali. Tayamamu inakuwa baada ya kuwa ushamaliza udhu, au ni pale utakapofika mathalan kwenye ile sehemu ya jeraha? Sheikh Abdallah atajibu, ndio kulijibu ile swali. Sheikh Halil ndiye alikuwa na swali la kuuliza. Tayib, tafadhali. Ndio kwenye speaker. Mpelekee mike. Kaa hapo unaitwa mike. Naam, mimi nauliza kuswali pale kwenye sujda saha. Swali langu la kwanza, sina swali la tatu, si manne, nitaangalia. Swali langu la kwanza, kama imamu amekosea, amepunguza katika swala, ameswali mpaka amemaliza, akakumbushwa kwamba umesahau mahali fulani, akasimama kwa ajili ya kukamilisha, lakini huku nyuma kuna maamumu ambao walichelewa raka ya kwanza na ya pili, mathalan wale maamumu wengine ambao walikosa raka ya kwanza na ya pili wakasimama kukamilisha swala zao, lakini baadaye wakaona imamu anasimama tena kukamilisha pale alipowaacha. Je, wale maamuma wataendelea kukamilisha swala zao au watamfuata imamu mpaka amalize halafu wakamilisha swala zao? Hili limeeleweka swali hapo? Nimekuelewa. Hilo swali la kwanza. Swali la pili, imamu anaweza akasahau mathalan katika rakaa ya mwisho ya nne, mathalan akasahau katika sijda ya pili, akakumbushwa subhanallah, lakini haelewi au hawa sawa subhanallah ya nini, mimi nishakamilisha, akawa ametulia. Je, kuna namna ya kukumbushwa kwa maneno ya swala mathalan sijda tano sijda ya pili, au bora ni kunyamaza alafu akumbushwa akamletea sijda saa baadaye? Swali la mwisho au la tatu, katika kuswali kwetu hapa sisi tunaona mara nyingi imamu ameswali sawa sawa, mathalan ipo katika kitako cha tahiyatu na kukaa, lakini maamuma akasimama hapo kidogo, sije kupata imamu yuko sawa sawa kuswalisha. Sasa yuko katika raka ya pili kipande, kwa maana kwamba atakuleta tashahhud, lakini imamu mwingine akasimama, hakumwangalia imamu kama yuko katika kitako, akasimama, akasahau mpaka juu. Yani alisahau ni maamuma sasa, maamuma. Akaona do, kumbe ni kitako hiki, akarudi. Je, huyu naye ataleta sijda sahwi baadaye kwa sababu amesimama alafu akarudi? Swali jingine la mwisho, la mwisho, mathalan imamu anaswalisha lakini baadaye ikawa amepata dharura, ameondoka katika swala, akamchagua mtu aongoze swala, mtu mwenyewe ni mjinga, ilitokea hiyo, akaona no, ni balaa kubwa imeshika, leo naswalisha. Basi akajitahidi, akapofika katika sijda alipoona watu wote kwenye sujudu, akateremka taratibu, akachukua viatu vyake, akatoka. Imefanyika hivyo, maamuma akaona, mmoja akajaribu, akaangalia alipoangalia akaona imamu hayu, awaambia wenzake, imamu hakuna. Sasa hapa ndio tunataka mwongozo, wafanye nini maamuma, sio kusema hivyo ilivyofanya kuba wachungulia. Akasema jamani, imamu kaondoka. من تجيب بعد مين رجع يجيب الشيخ عبد الله؟ أنا تقوتي يا بعدي كما إلى الإمام بكمبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. يولي علي شوفولي موجة موجة موجة كبويني سويلة لكوليو ما أسكيكي جو كوانا أسكيكي na swala ya maamuma kumkumbusha kumkumbusha imani kumkumbusha imamu kwa maneno. Tauka kabisa darasa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mwanzo kabisa kuna suala la sujudu sahwi. Nafikiri wengi katika watu watakuwa wamechanganyikiwa, je, nikiongeza ama nikipunguza sujudu sahwi itakuwa kabla salam au baada salam? Kama siwezi nitakuita mwenyewe. Ngasi mada pango lakini ni amri tabidi tutii tu. Almuhim, katika masala ya sujudu sahwi, Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala, Sheikh bin Baz rahimahullah ana fatwa kuwa al-amru fihi wasi, yani bimaana ikiwa umechanganyikiwa sujudu sahwi ni kabla ya salam au baada salam, yoyote yatosheleza. Bimaana ukileta kabla ya salamu au baada ya salamu, hata kama umekosea katika hiyo sujudu sahwi yatosheleza. Kwa hivyo wale ambao labda wana wasiwasi sasa nianze kuhifadhi ni ipi kabla na ipi baada, hawinu ala anfusikum, yatosheleza vyovyote utakavyosujudi yatosheleza inshaallah. Kwa hivyo ikiwa wewe umeamua wacha mimi nifanye kabla ya salamu yatosheleza au baada ya salamu yatosheleza. Katika suala la kuwa imam ametangukiwa na udhu akaondoka, sijui ile swala la kuwa imamu amekimbia ama labda pengine yaweza kutokea ametangukiwa na udhu akatoka, yule anayegundua kuwa imamu ameondoka ndio atageuka kuwa imamu. Kwa hivyo yeye badala ya kusema jamani imamu ankimbia, atasema Allahu Akbar kuwanyanyua wale watu kisha ataiendeleza ile swala. Kwa hivyo hakuna haja yeye kusema imamu ametoka. Alafu katika suala la kuchanganya baina wudhu na tayammum, al-asl al-wudhu, sababu asl ni wudhu, sababu vile viungo vyote viko salama kasoro sehemu katika kiungo chake mojawapo ambacho ni wajibu katika wudhu. Katika hali kama hii, mwanzo atatawadha. Akishamaliza kutawadha, imma aweza kuchukua kitambara akafuta, na hii ni mantiki tu, yani kwa sababu uwezi kutumia vumbi na wewe uko maji maji itageuka tope, sababu kiweka mkono yako maji maji na uso una maji ukifuta, nafikiri wajua ile hali itakayotokea. Kwa hivyo katika hali kama imma utafuta ili uwe mkavu, utumie ule mchanga ulile vumbi, au unapokauka ule udhu wako, na sahari zaidi ni kuwaweza kufuta zile sehemu ambazo utafuta na mchanga au na vumbi ili uweze kutayamu. Kwa hivyo utatawadha mwanzo, vile viungo ambavyo uweza kutawadha utaosha sawa sawa. Ukimaliza baada ya udhu, sababu ndio asli tayammum ni tarif, kwa hivyo tayammum itakuja baada ya udhu. Wallahu a'lam. Ni hayo tu, si mzee alikuwa na maswali mingi. La ikiwa imamu haelewi, anasema subhanallah haelewi, subhanallah haelewi, kwa imam, kwa imam, na hii imetokea katika uhai wa Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala, na hii ni ijtihad ya Sheikh bin Baz rahimahullah, kuwa katika swala alisahau kusoma surat al-Fatiha katika swala sirriya. Kwa hivyo hakuna mtu yajua kuwa amekosa surat al-Fatiha kuisoma isipokuwa nani? Imam peke yake ndio yajua. Sasa atawaambia vipi maamuma kuwa rakaa moja jamani haiko? Kwa hivyo kama ni adhuhuri ataswali ngapi? Kwa mandhari ya wale maamuma itakuwa ni ngapi? Tano. Lakini yeye wajua kuwa kuna swala mmesahau kusoma surat al-Fatiha rahmatullahi ta'ala alayhi. Sheikh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala ataja ni tukio kwa Sheikh bin Baz alisimama, watu wakasema subhanallah. Sasa yeye atawaambia vipi hapo? Asema faqala Sheikh bin Baz wa huwa fi sala, qumu qumu, akarejelea mara mbili mara tatu maneno, wakasimama. Asema pale tukapata faida kuwa ikiwa ni ittirar, hakuna njia nyingine, basi hii ni imam. Sasa maamuma, Allahu a'lam, sijui. Sheikh inshallah labda pengine ana jawabu hapo atawasaidia inshallah. Imam kwa dharura iweza kuzungumza. Wallahu a'lam. Bismillah. Kuhusiana na kumkumbusha imam katika sura kama hii, baadhi ya ahli ilmu wao wanaeleza kwamba kusema katika swala kwa maslahi ya swala, kama neno lina maslahi ya na swala, basi anaweza kusema imam ai maamuma kumwambia imam. Kwa mfano imamu anasoma lakini sura kama vile alivyokumbushwa katika alivyofunguliwa katika sura, labda amesoma katika swala ya jaharia amekosea Fatiha, atakumbushwa kwa kuambiwa kusoma ile sura. Mathalan sasa amesahau kitu kama rukuu au sajida na hajui kitu gani amekiacha, mathalan imamu mwenyewe ametatizika kuipata semwa kwa kadri ya vile ambavyo atakumbushwa imamu, yani atakumbuka imamu kama atatajwa sujud mathalan, kwa sababu hili lina maslahi na sala, atakumbushwa kwa hivyo na si fujo, atakumbushwa kuonyesha kwamba sujudi au sajida imeachwa. Lakini pia kuna suala la kwamba aliyekosea ni maamuma, imamu amekaa katika tashahudi ya kwanza lakini maamuma akasimama baadaye, akaona mbona watu wamekaa, akarudi na yeye, je, atakuwa na sijidatu sahwi? Aljawabu la, maamuma hatakuwa na sijidatu sahwi katika ile swala ambayo iko na imamu wake, isipokuwa hebu ile risala Abu Halima kama iko ya kutosha au kama haiko ya kutosha, ichapisho ya kutosha, tuelekeze watu wanunue swala hili. Nadhani liko masala ya kuwa imamu maamuma amediriki swala tangu ya mwanzo wa swala na imamu, au alikuja akadiriki mathalan baadhi ya rakaa alafu ikamtokea yeye kusahau. Kuna hukumu zimeelezwa na Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah alakhi Arafat amekifanya tarjama ya kitabu, kuna maelekezo pale kwa ufupi. Lakini kama ukiwa uko pamoja na imamu tangu mwanzo wa swala mpaka mwisho wake, yale utakayokuwa umeyasahau katika mambo ambayo yanawajibisha sijdatu sahwi, wewe hutasujudu sijdatu sahwi, isipokuwa mathalan ilikuwa ni wajibu juu yako kusoma Fatiha katika rakaa fulani, wewe hukusoma, si wajibu. Labda swala ya sirriya utakiwa usome surat al-Fatiha ukaiacha, hukusoma, na ile ni nguzo katika swala. Au wewe hukurukuu, ile rakaa yako ile ambayo umeacha nguzo katika swala itakuwa imekwenda patupu, wewe utakuja kuiswali baada ya imamu kutoa salamu, utaimalizia. Lakini pia itakapokuwa mathalan umeingia katika swala, wewe hii ni swala la ziada tu, umekuja msikitini hapa, imamu amesimama rakaa ya tano, Allahu Akbar amesimama, lakini rakaa ya tano, wewe ukaingia katika swala ukaona kwamba labda ni rakaa ya nne au tatu, Allahu Akbar, sawa, ukamdiriki imamu pale, pengine kwenye rukuu au katika mwanzo wa swala yake, mwanzo wa rakaa ile, nini hukumu yake kudiriki imamu kwenye rakaa ya tano, au ni swala nyingine mbali? Hii swala mbali, lakini baadhi ya ahli ilmu wanasema kwamba hakudiriki rakaa. Sasa hili si likachangana na haya. Kwa ufupi katika masala ya sijdatu sahwi, Sheikh Abdullah ametaja kauli fupi tu katika masala ya kutoa salamu kabla au baada. Iko fatwa hiyo ambayo ametaja Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Ikiwa wewe watatizika, mimi sijahifadhi ile, wewe sijidu sijdatu sahwi, je, ni kabla ya salamu au baada ya salamu? Kuna wajibu huo. Lakini ziada zaidi ya hayo, iko risala imefanywa tarjama kwa Kiswahili, unaweza kusoma kupata faida zaidi. Haya maelezo peke yake hapa kuyadhibiti yote haya inakuwa ni si rahisi kwa wakati mmoja kama hivi, lakini fahamu kwamba kuna mambo hayo. Haya maswali mimi utajibu wewe. Bado swali gani hivi la kukimbia? Yani kwa maana kwamba amekuja pale katika swala, imamu ameswali kwa kukosea, sio? Alafu akatoa salamu, maamuma akasimama kuswali ili kumalizia swala yake. Alafu sawa sawa, shakuelewa. Kwa maana kwamba hawa waliona swala imeisha, wamesimama waswali peke yao, kumbe imamu bado hajamaliza swala. Sasa suala ni kwamba wao watamfuata imamu, wataacha ile utaratibu wao wa kuendelea swala kivyao, watamfuata imamu, au wataendelea swala peke yao, itakuwa ndio basi tena. Haya maswali mengine itabidi tuyape muda, tuangalie kwanza, tujibu kwa uhakika zaidi. Ingekuwa ni kizamani zamani, zile sio dawa salafia, wajibu tu. Hii lazima watu wana. Alafu jambo, sisi tunafanya ujasiri wa kujibu wakati mwingine, lakini sisi tumekaa katika baadhi ya darasa za maulamaa na mashekhe, waulizwa maswali, lau kama waulizwa utajibu yote, lakini akwambia la adri, la adri. Siku nyingine akija atakuja kusema kuna hivi na hivi na hivi na hivi. Yani suali ukiulizwa na huna uhakika nalo kwa wakati ule pale, sio vibaya, au huna dalili nalo mathalan, au masala umeangalia bado haijakubainikia, usijibu. Na kuna watu huwa wanatulaumu sana katika mambo haya, mimi nimeuliza sijajibiwa. Masala ya kuuliza na kujibu si masala mepesi, ni fatwa na ni dini, na sisi ni katika tulabu ilmu. Sisi tunatazamia kwamba labda ni wanavyuoni wakubwa hapa, kitajwa kina Ibn Baz, inatajwa jibali. Kwa hiyo ili mlifahamu, kwa subiri kidogo, kimtazama wewe usijisikie vibaya, kiswali hiki tu. Si kiswali hiki tu, tutakwenda kuulizwa siku ya Kiyama. Kwa hiyo wewe ukikaa katika darasa ya Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad utashangaa kabisa, mbona Sheikh swali hili mimi nalijua hili, ya kwamba la adri, la adri, unaweza ile sema sijui. Na hiyo ni alama pia katika alama za ukomavu katika ilmu. Kwa hiyo msiwe wajasiri katika kuuliza maswali, wala msitulazimishe tuwajibu. Sawa, basi yatosha. Kwa hiyo insha Allah haya masala tutaangalia, kwa sababu darasa inaendelea kesho na kesho kutwa. Insha Allah kama kutakuwa kuna jibu lolote tutalileta insha Allah, kwa faida yetu na yenu. Naam, na hili pia ambalo nikombelea kupeli, nipe muda, utalijibu wewe kesho insha Allah, lakini nipe muda. Naam, au na jibu lako. Naam, kuna takbira nyingine za swala? Sengi imamu na sawa kuleta takbira. katika wajibati za sala. Almuhimu kwamba maswali yadhibitiwe ili yajibiwe kesho inshallah.